राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 5 जून 1995 को लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः नई पीढ़ी को नशीले व मादक पदार्थों से कैसे बचाया जाए? यदि वे पदार्थों से नशीले पदार्थ छोड़ते हैं तो तब मानसिक अशांति होती है, तो उससे कैसे बचा जावे? तुलत पड़गी अब छूटे कैसे? मानसिक अशांति मानसिक शांति को जानते ही जो बुरे व्यसनों में लगे हैं वे इस बात को जानते ही नहीं मानसिक शांति क्या होती है, मानसिक अशांति क्या होती है। नशा आ जाए और पड़े रहे शांति होगी, होश हुआ तो शांति होगी, ये अशांति शांति बचे। अरे भाई जिसने फल चखा है वो कह सकता है, चखा ही नहीं बीकाने की मिश्री चखे ही नहीं, वो क्या क्या कैसी मिश्री होती है, मीठी होती है तो बस। इस बात से शांति और अशांति क्या होती है जानते नहीं। प्रवृत्ति निवृत्ति जना ना विदुरासुरा आसुरा जना प्रवृत्ति निवृत्ति न विदु, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना जानते नहीं, आशीष क्या समझ जाए। नशा सेवन करने से एक सुख होता है थोड़ा सा, सुख के आगे बेहोशी हो जाती है, नशा आ जाता है बेहोशी हो जाती है, सुख हो जाता। अरे सुख तो विशेष होश आने से होता है, बेहोश होने से सुख तो ही होता है, मूर्छा होती है। इस बात से नशा सेवन करने से बहुत नुकसान होता है। देखो खराब आचरण तो छोड़ने से पता लगता है और अच्छे आचरण करने से पता लगता है, संसार के छोड़ने से पता लगता है और परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से पता लगता है। संसार के साथ संबंध जोड़ने से बेहोशी होती है, वह जान ही नहीं सकते। संसार को जानते हैं तब जो संसार से अलग होते हैं और परमात्मा को जानते हैं तब जो परमात्मा के साथ एक होते हैं। जब तक परमात्मा के साथ एक नहीं होते परमात्मा को जन नहीं जान सकते और संसार से जब तक अलग नहीं हो सकते तब संसार को नहीं जान सकते। कायदा दो है, ऐसे ही झूठ कपट बेईमानी से अलग हुए बिना इसके तत्त्व पता नहीं लगता है। झूठ कपट को ही बढ़िया समझते हैं, जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी को ही बढ़िया समझते हैं, डकैती चोरी करना इसको भी बढ़िया समझते हैं, क्योंकि इसे पैसा मिल जाता है तो बस फायदा हो गया। अरे पैसा बिना ये मिलता है पता ही नहीं है वो कैसे मिलता है, वो तो चोरी करने से ही मिलता है, जेब कतरने से ही मिलता है, जेब कतरे बिना कैसे मिलेगा। ये थोड़ा सोचा है कि लखपति करोड़पति जेब कतरने वाले हो गए क्या? पुरानी बात है, एक याद आ गई मेरे को, अकेला ही बीकानेर से भीनासर जा रहा था, बहुत वर्षों की बात है, तो मेरे मन में आई कि ये लोग जो पैसे कमाते हैं ये धनी हो जाते हैं, तो विचार आया कि ये बढ़िया लोग कमाते हैं धनी हो जाते हैं, ब्राह्मण साधु करते क्या है कि कमाते भी हैं। ब्राह्मण लोग नौकरी भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और मुफ्त में मिल लेते हैं। तो ब्राह्मण धनी ज्यादा होना चाहिए, क्यों? कमाने के साथ में तो कमाना संबंध है और मुफ्त में लेने का संबंध ब्राह्मणों को ज्यादा है, तो दोनों के धन ज्यादा होना चाहिए। मैं देखने में धनी नहीं आती, क्या बात, बहुत पुरानी बात मन में आई थी। तुम दो तरह कमान में साथ में, तेरे सिर घर में शेली सीरी, मेरे घर में पागो, नाथा में तो नाथ कही खटदर में आगो, तो नाथा में नाथ में भी कही हूँ। ये बड़ी लोग कमावे, ब्राह्मण भी कमावे, तो कमाने में तो दोनों साथ है और मुफ्त में लेने अगड़ी, तो दुगना धन होना चाहिए इनके पास में, क्या देखने नहीं आता है। तो क्या बात हुई कि ये धन झूठ कपट से नहीं होता है, मुफ्त में लेने से नहीं होता है। ये धन तो नियत ठीक होने से अच्छा होता है, और अच्छी नियत का कमाया धन कोई ले जा सकता नहीं, और झूठा कमाया टिक सकता नहीं। हजार, दस हजार, बीस बीस हजार एक साथ में ले लेते हैं, खत्म हो जाता है, टिक नहीं सकता वो धन। पर वह कितना मिल गया, अब चोरी नहीं करता कैसे मिलता, वो सलाखी करी चोरी करी तो इतना धन मिल गया, नहीं तो मिला ही नहीं, वहम हो जाता है। अब उनको समझावे कैसे, वो तो प्रत्यक्ष बात देखते हैं। ऐसा नशा करने वाले जान नहीं सकते, वे नशा छोड़ करके महीना दो महीना बारह महीना फिर देखो तो पता लगेगा आपको। तो नशा करते हैं, पान पराग खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, अफीम लेते हैं, भांग पीते हैं, चरस पीते हैं, सुल्फा पीते हैं, ये बिगरेट बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मदिरा पीते हैं, मार इतना हो रहा है, मदिरा का बड़ा भारी पाप लिखा है, ब्रह्म हत्या के बरोबर चार पातक है, ब्रह्म हत्या है सबसे ज्यादा पाप, ब्रह्म हत्या का बताया, उसके बरोबर मदिरा पान बताया है, सोने की रत्नों की चोरी बताया है, और गुरु पत्नी गमन बताया है, और पांचवा इनका संग करे उसको भी वही दंड होगा। अब ऐसे मदे पीने वालों को होता है दंड, अब उसका पता क्या लगे, मदे पीना दंड क्यों होता है, अब पीने वाला कैसे जाना है उसको जान नहीं सकते हो। ऐसे तम्बाकू पीते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, पान पराग खाते हैं, इससे कितना नाश होता है, कितनी हानि होती है। और हमने सुना है भाई, देखा तो नहीं है, पान पराग के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि स्वास्थ्य हानि करे, ये बीमार पैदा करता है, स्वास्थ्य की हानि करता है, लिखा हुआ उसको नहीं मानेंगे खाने में। अब कैसे माने बताओ, वो कहते मिलने में खाने में रस आता है, रस का बेहोशी हो जाती है, वो बेहोशी का रस है, बात लिखी को मानते नहीं। तो ये दशा हो रही है, जो दशा पता करते हैं उनको पता लगेगा। तो सत्संग करने वालों को सत्संग का पता लगेगा, सत्संग नहीं करते उनको पता नहीं लगता। देखो दो विभाग है, दो विभाग, एक सत्य है एक असत्य है। सत्य से अलग रख करके सत्य की पहचान नहीं हो सकती, और असत्य से अलग हुए बिना असत्य की पहचान नहीं हो सकती। दो बात, दो कायदा, दो है, सत्य तत्व है, न्याय तत्व है, सत्संगति है, सत्शास्त्र है, इनके तो सेवन करने से पता लगेगा। और झूठ कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, विश्वासघात, ये छोड़ने से पता लगेगा इनका, इनके छोड़े बिना ये बुरे ये पता नहीं लगेगा। बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की होगा, कई वर्ष पहले की, अमरावती की बात है। अमरावती में एक दिन मैंने लोगों से कहा कि चाय मत पियो, चाय छोड़ दो, व्याख्यान दिया तो बहुतों ने चाय छोड़ दी। हमारे पास एक बैठे थे जो वकालत पढ़ाने वाले थे, तो सर वकालत पढ़ाया करते थे, तो वे कुछ बोले नहीं। उनके मन में आया कि अभी हम बोल जाएंगे तो लोगों में बड़ी फजीती हो जाएगी, प्रतिष्ठित आदमी, बोले नहीं। कुछ दिनों के बाद मेरे से बोले कि स्वामी जी मेरे ही मन में तो आई कि ये चाय पीना छोड़ दे, परंतु मैं बोल नहीं सका, परंतु तो छोड़ दिया। वे छोड़ने पर कहने लगे कि थाइसिस वाले सूत की बीमारी वाले पीते हैं, उसी कप से हम पीते हैं। गऊ भक्षण करने वाले भी उसी कप से पीते हैं, हम भी उसी कप से पीते हैं। ऐसी कई बातें नहीं बता दी उन्होंने, छोड़ी तो पता लगा, पीते थे पता ही नहीं। तो जब तक ये नशेली चीजें खाते रहेंगे तब तक उनको होश नहीं होगा, वे समझ सकेंगे ही नहीं। छोड़ करके देखो तो पता लगेगा आपको। बुरे व्यसन करने वालों को बुरे व्यसनों के दोष नहीं दिखते। आपको दो विभाग बता दिया, आप ख्याल करो, समझदार हो आप, सत्संग करने वाले हो। जो खराब काम है उस खराब काम के छोड़े बिना खराब काम का पता नहीं लग रहा, और अच्छे काम किए बिना उसका पता नहीं लगता। दो कहा जाए इसमें, भजन ध्यान जब सत्संग नहीं करने वाले नहीं समझ सकते। वे कहते हैं रोजाना क्या सत्संग करते हो, रोजाना क्या करते, एक दो दिन कर लिया सत्संग, चलो रोजाना क्या सत्संग करते, नई बात क्या है, चोरी मत करो, विचार मत करो, दसार मत करो, ईर्ष्या मत करो, सास बोलो, राम राम करो, ये तो सत्संग है, और क्या है सत्संग बताओ। अरे मेरे से पूछो तो मैं संबंध 1979-78 के बाद 1979 संबंध से बोलने लगा हूँ, तो कितने वर्ष हुए बताओ, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 वर्ष, 63 सत्संग से सत्शास्त्र से मेरे को नई बातें मिलती है। गीता में नया अर्थ मिलता है और आपको कह रहा हूं मैं, आप सुन भी रहे हो और पहले भी सुना है और फिर भी सुनते हो, आप ख्याल कम करते हो। मैं तो बड़े जोर से कहता हूँ, जैसे हनुमान जी ने कहा, मैं तो बहुत बताऊ मेरी रावो तेल रुई तुम गरी, तेल रुई ले और मेरे मुंह से पटक दो, आग लगा दो। ऐसे मैं मेरी मौत बताता हूँ, मेरा व्याख्यान इतना वर्षों से सुनते हो फिर भी आपको अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है, तो मेरी बात में नई बात मिलती है कि नहीं? 30-30, 40-40, 50-50 वर्षों से मेरी बात सुनते हैं लोग। तेरे कितने वर्ष हुए हैं? 43 वर्ष हुआ है। अब 43 वर्ष से मेरी बातें सुनता है, मैंने सुनाई है, छिपा कर रखी नहीं है, जब जैसी बातें सुनाई, तो आजकल तेरे को नई बात कोई मिलती ही नहीं। अब क्या बताऊं, साल जो है अभी इस समय में जो बातें निकलती है वो ऐसे ऐसे निकलती है जैसे कोई अमृत तरह जो नहीं नहीं बात बताओ तो अब के सत्संग में नई बात क्या निकलेगी? इतनी विचित्र नई बात मेरे को मिलती है गीता जी में। गीता जी की टीका लिखी, लोग बड़े राजी हो रहे हैं। अब दूसरी गीता जी की टीका एक लिखा रहा हूँ, आरंभ की है, अब कहाँ तक तो होगा पता नहीं, शरीर कितना तक तो जो पता नहीं। बड़ी नई नई बात है, जैसे आपने फरमाया कि ये जो विराट स्वरूप भगवान का ये पहला अवतार है। हाँ। पहला अवतार है तो 24 अवतारों की तो बात आती है। हाँ। ये पहला अवतार है जो समझो इधर दृष्टि नहीं गई। ये भागवत में लिखा, कल परसों ही लिखा, राजेंद्र ने दिखाया आद्य अवतार विराट अग्रसर शब्द भाई, उस शब्द में भागवत में सब लिखा है, ये आद्य अवतार है, भागवत माया है, आदि अवतार है। अब मैंने किस विषय में कहा कि तुम सब संसार को परमात्मा का स्वरूप समझो, अब परमात्मा का स्वरूप समझ करके इसकी सेवा करो और सब दिन आप इनकी पूजा करो। ये इतने विलक्षण साधन की बात है, हमारे तो 20-50 वर्षों तक पथ में समझ नहीं है मेरे खुद के। विराट अजाय थे, पहला विराट हुआ, पैदा हुआ, बाद में क्षत्रिय मुखमासी, ब्राह्मण मुखमासी, ब्राह्मण राजन्य कृत, ये सब विराट रूप हुआ। तो थे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र, चारों ही भगवान के अंग है। अब भगवान के अंग है उनका आप आदर नहीं करो, चाहते हो परमात्मा प्राप्ति, तो सीधी सादी बात में लक्ष्य जाता ही नहीं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बस वैसे ही पता ही नहीं क्या बोल रहे हो तुम, तो बोल ख्याल नहीं है। तो ऐसी बातें बहुत है, 5-7-10-15-20 नहीं है, सही करो बातें ऐसी जो विलक्षण बातें सत्संग से पैदा होती है। गीता में हमने जोर लगाया है बढ़िया बढ़िया लिखने का, पर हमारा जोर फैल हो रहा है, वैसे नई बातें लिखती है। अब को वा दरिद्रो हि विषाद कृष्ण श्रीमान सको यस्य समस्त दोषा। संसार में दरिद्री कौन है? जिसकी तृष्णा विशाल है, कामना ज्यादा ज्यादा है, वो दरिद्री है। अब ये बात सुनते वर्ष हो गए, बालकपन से हम सुन रहे हैं, पर सुन लेते हैं क्या देते हैं, लोभ वो कब हुई? 14-20-50 में बालक से है, तुल सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरी तो भूख कबू न भगेगी, सुन लेते हैं पर संतोष करते ही नहीं। और संतोष ये भी नहीं इसका पता लगता नहीं, पढ़ दो नहीं, पढ़ा दो सुना दो, व्याख्यान सुना देंगे सबको, पता नहीं है। आज तीस दिन बात देखी मैंने अपने राजेंद्र में, कहा मुझे यह बात आप लिखी है, वह लिख दी खुद, मैं बात लिखी है, कहते ये कहाँ लिखी है, वो किताब लिखी है, खुद लिख दे और याद ही नहीं, पता ही नहीं, सामने सुन ली पता ही नहीं है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो होश नहीं है। अब तात्पर्य की बातें सुनना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, सुगम सुगम बातें सरल सरल, बहुत सरलता से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, परंतु वो ख्याल ख्याल करते ही नहीं, सुनते हैं तो सुनने ध्यान देते ही नहीं, कहे तो मानते नहीं, क्यों परवाह नहीं भीतर में, और ये समझते हैं कि ये क्या समझते हैं, संत समझ होगा जी, हम समझते हैं तो मैं तो खुद कहता भाई मैं विशेष जानकार नहीं हूँ, विशेष जानकार मैं नहीं हूँ, सच्ची बात है, बड़ी नम्रता दिखानी नहीं है आपको, ठगना हम रहे नहीं, कि नम्रता दिखाने को आप हमारे को परखा दोगे, हमको दिल्ली बन जाएंगे, आप निहाल कर दोगे, मैं कहता हूँ मैं जानकार ज्यादा नहीं हूँ, पर नहीं जानकार होते हुए भी कई ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं हमारे अनुभव में आई हुई है, देखिए अनुभव करके देखिए, बजा करके थोड़ ऐसे ऐसे लाभ की बातें है, आपको कह दो आप हमें नहीं करते, सुनते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते। अरे भाई मैं ये बात भी कह देता हूँ कि तुम जो पढ़ते हो ना ग्रंथ, इनसे ग्रंथ मैंने ज्यादा पढ़े है, मेरी बात नहीं जस्ती हो, इतना निर्लज होकर नागा और नाचू तो भी सुनते नहीं, ध्यान नहीं पता नहीं। अब गर्भ गिराने बात कहूँ समझू पता नहीं है, बताओ अब पाप और पुण्य का आपको ज्यादा पता है कि मेरे को ज्यादा है, आप जानते हो नहीं तो मेरे से सुनते क्यों हो, अनजान हो तो अनजान से सुनते क्यों हो, मैं तो किसी पागल के पास जाकर नहीं सुनता भाई, आप सुनते हो किसी पागल के पास नहीं, सुनते हैं और कहते हैं समझते हैं, सारी से अच्छी लगती है तो पालन करो तो बुरी लगेगी क्या, जब सुनने में अच्छी लगी है तो करने में कितनी अच्छी लगेगी, पैसे की बातें ही अच्छी लगे, पैसा हाथ आवे तो कितनी अच्छी लगेगी, भूखे को भोजन की बात भी अच्छी लगेगी, भोजन करने कितनी अच्छी लगेगी, प्यास को जल की बात भी अच्छी लगेगी, जल मिलेगा तो कितना अच्छा होगा, भूले हुए को मार्ग की बात अच्छी लगेगी, मार्ग चलेगा तो कितना अच्छा होगा। तो सुनने में आपको अच्छी लगेगी तो काम में लाओ, देखो आप तमाशा, बहुत विचित्रता हो जाएगी, एकदम जीवन बदल जाएगा। मेरे को ऐसे भाई मिले हैं जिन्होंने नशा पता छोड़ा है कि मेरे को बहुत सुख मिला है, और आपको लोगों को पता ही नहीं है, आज की बात है। ये पुर्जा तो अब आया, मेरे सामने आया कि मैं ऐसा ही नशीला था और छोड़ा है, मेरे को सुख हुआ है, मेरे को बहुत आराम मिला है, आप बताओ। कई हमारे भाई है साथी नशा करते हैं, उसको पता लगे तो वो करेंगे, इसलिए आज कहो ये बात उसे प्रेरणा की, आज की बात। मैं आप नशा करने वाला कम नहीं था, पर देखा तो उसे फायदा नहीं है, छोड़ने से फायदा है। एक सज्जन यहीं बैठे हैं, वो बूढ़े हो गए, अब कलकत्ता में जब रहता था न्यास है 91 सम्मत की बात है, आज से 60 हो गया, 90 कितना हो गया। उस समय वे सत्संग करते थे, वे कहते थे कि ये जो फुटबॉल खेलते हैं, वहां जाकर मैं बैठता था तो ऊपर ठीक पंच पर बैठ गया, फिर देरी नहीं मिलती तो तावड़े खूब तपता, प्यास लगती तो गंगा जल की जो कल चलती है उनका पानी आता है नल में, तो वे बिल्कुल गुदला हुआ, वो पानी तो पीने को मिलता, बैठने को तावड़े मिलता, अरे पार्टियां खेलती जिसमें ये मारे पक्षी मेरे पर पक्षी, अरे जानते नहीं कौन है कौन नहीं, अरे वो हार जाते तो हम दुखी हो जाते, जीते तो हम सुखी हो जाते, ऐसे हम रहते थे। तो भाई यहाँ बैठा, उसने कहा कि सत्संग करने के बाद पता लगा रे मुंह पर तो दुख पाते थे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, अरे ये पार्टी हमारे पक्षी वो तो हमारे पक्षी, अरे पार्टी वाले तो हम नहीं जानते, हमारे को पार्टी वाले नहीं जानते, अरे आपने लड़ाई करे, आज हमारी पार्टी जीत गई, अब गया हमारी पार्टी हार गई, समझ गए मेरी बात, तेरी पता नहीं, हमारी पार्टी हमने मान ली, बस वो जानते नहीं, हम नहीं जानते उनको, नहीं जानते हमारे को। तो इस तरह से पता ही नहीं है, तो ये नशा पता छोड़ने से पता लगेगा, दुर्गुण दुराचार जितना छोड़ता है तब उसका पता लगता है, जब तक उसमें रसा पसा रहता है तब तक उसको पता नहीं लगता। ऐसे ही सत्संग भजन ध्यान करते तो पता लगता है, नहीं करते पता नहीं लगता। आपका स्वरूप सत्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, तो सत्य अविनाशी चेतन अमल शुद्ध हो गए तब आपको पता लगेगा। अब आप अशुद्ध में ही अशुद्ध में मिल गए, झूठ कपट बेईमानी में ही, तो आप क्या समझे वो बेईमानी, क्या समझे बेईमानी अच्छी चीज है, झूठ कपटने से अच्छा होता है, ठगी से अच्छी बात होती है, ठगी से इतना पैसा मिल गया, चोरी से इतना मिल गया, जेब कतरने इतना रुपया मिल गया, कमाते कितना दिन लगता, पर जेब कतरते लाओ 1000-10000 रुपया एक साथ में टिके कितना दिन तुम्हारे पास, ये सोच नहीं सकते। अन्यो यो अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 तिष्ठति प्राप्ति एकादशे वर्षे समुचि विनश्यति, अन्याय से धन कमाया हुआ 10 अधिक से 10 से रहेगा, अरे एकादश आते ही समूल पहले वाला धन के सहित खत्म हो जाएगा। जो ऐसे भबका कर धनी हुए वो बहुत जल्दी निर्धन हो जाते हैं, और कई धनी 20-20, 50-50 वर्षों से धनवान है, धनवान है चलते हैं, न्याय युक्त होते हैं, और ये समझ नहीं सकते। कैसे समझ बताओ, कहें शर्म आती है, मेरे को रोटी देने के लिए लोग थे हमारी खा लो हमारी खा लो, अरे मांगने वाले देते नहीं करो, जा जा जा रोटी दे दो जा जा, अब वही मिनख है, मेरे फर्क क्या है, फर्क बता सकते आप, आंख है नाक है कान है पैर है पीठ है, वैसे ही प्रत्यक्ष फर्क दिखता है, प्रत्यक्ष पर नहीं समझ सकते। साधु आराम से रहते हैं, मान सत्कार आदर के सहित रहते हैं, सब वस्तु में पाते हैं, और दुख पा रहे हैं, रोटी की तंगी, कपड़े की तंगी, कहते साधु हो जाए, क्यों हो जाओ साधु, पता ही नहीं है, सामने देखने पर पता नहीं लगता, ऐसी अंधेरी छाई हुई है, इतनी भीषण छाई हुई है, नहीं देख सकते। ऐसे ही पैसे त्याग करने से क्या होता है नहीं जान सकते, पैसे बिना हर काम नहीं चलता, पैसे से काम चलता है, मैं पैसे बिना काम जितना बढ़िया चलता है पैसे से उतना बढ़िया नहीं चलता, मैं मेरे कारण से आप मान लो गए। जब तक आदमी अशुद्ध चीजों का त्याग नहीं करेगा तब तक उसके तत्व को नहीं समझेगा, और शुद्ध चीजें जो आपका स्वरूप है चेतन अमर सहज सुग्रासी, उस चीजों को आप स्वयं ग्रहण परमात्मा को नहीं करोगे तब परमात्मा तत्व की बात आप समझ में नहीं आएगी। दो कायदा है, अशुद्ध चीजों के त्यागने से पता लगता है और शुद्ध चीजों के ग्रहण से पता लगता है, कायदा दो है। जिन जिन लोगों ने किया है उनमें विलक्षणता आ गई, पढ़ने वाले अच्छे पढ़ गए, मन पढ़ाओ तो पढ़ने वाले पढ़ते नहीं, उनको पूछा रही क्या अर्थ है, मन ही नहीं लगा था, अरे पढ़ने वाले कितने लाभ हो गया उनके, उन सोचते नहीं, मानते नहीं, अब क्या करें, समझना चाहते नहीं। आप लोग सत्संग करने वाले भी सत्संग की बातों को गहरी रीति से समझना चाहते नहीं, चाहो तो कितना ज्ञान हो जाए, कोई थोड़ी बातें मिलती है, या जो चाहते हैं ठीक है वो ख्याल होता है तो नहीं, ये संप्रदाय में फंसे हुए संप्रदाय वो नहीं समझे, तत्वादी मतवादी समझे नहीं, तत्वादी की बात मत पढ़ने मतवादी है नहीं समझने, तत्वादी कितनी बढ़िया को हमारे मत में नहीं है, माता हरिया तत्व विचारिये का मत से ती काम, तत्व बसे हमारा पूरे मत का जम्बुर धाम, कितना करो बोले जब मत का जम्बुर धाम, फिर भी मत हमारे मत की बात है, ये हमारे मत ही नहीं है, ऐसी चौड़े बड़ी बड़ी बातें हमारे देखी हुई है, देखते हैं हमारे सामने आती है, नहीं समझ सकते, तो पहले से अस्तित्व दे देते हैं, बस यही बात थी वो ठीक है नहीं, थोड़ा सा खुला रखे भीतर में कि और भी बात हो सकती है, हम मत में जानते हैं, इस मत के सिवाय दूसरी बात भी कोई हो तो सकती है, हम समझे नहीं, बस यही हम समझते हैं, यही सब समझते नहीं। एक मेंढक बैठा था, गाय का खुट गया, जमीन गीली थी, मिट्टी जमी हुई थी, उस मिट्टी में गाय चली तो बड़ी गाय थी, उसका पैर जम गया, वो पैर मिट गया, उस पैर में भर गया पानी, उसमें बैठा एक मेंढक, वो मेंढक बोला तो एक हंस बोला कि मानस सरोवर है बड़ा बढ़िया, कि कितना बड़ा है, कि बहुत बड़ा है, उसमें स्वच्छ जल है, मानस सरोवर है बड़ा सुंदर है, तो उसने हाथ फैलाया, इतना बड़ा है, अरे इतने से बड़ा है, इतना बड़ा, इतना बड़ा है कि नहीं, पैर फैलाए, कितना बड़ा है, कितना बड़ा, फिर तंगे जल जोर से तो गाय के खुर में हाथ पैर लग गए, इतना बड़ा है, क्या इतना बड़ा है, हाथ फैलाए, पैर फैलाए, फैलो सारो गात, इनसे बड़ो मानस और कैन सुन की बात गप है, अब हाथ फैला रहे, पांव फैला रहे, प्रश्न सरो घाट जोर लगा दिया, चार से टिक गया, ऐसे बड़ो कोई शांत बड़ो घोष गए, अब ऐसी बात है, मैं समझ नहीं आया इसे बदल को यही, अरे भाई इसे बदल हो तो सके, संभावना थोड़ी रखो, आजकल पढ़े लिखे अंग्रेजी पढ़ गए तो पढ़े लिखे, अरे मेरी बात सुनते तो यही अंग्रेज जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं, सवाल के पढ़े लिखे मेरे को फैल कर दिया, क्यों ने सच में क्या जाओ, समझ पढ़े लिखे तो है नहीं, पुरानी बातें करते हैं, एक कोई पढ़ी लिखी आई थी वो गीता जानती थी, उसे कहते पढ़े लिखे तो नहीं है, बात तो अच्छी कहते हैं, बात तो ठीक कहते हैं, पढ़ लिखे है नहीं, बताओ या कसौटी है उनके पास, अब कैसे, मैं मेरे तरफ नहीं कहता, मैं तो कहता नहीं, मैं बहुत कम जानता, मैं आधुनिक विद्या नहीं जानता, मेरे पास बहुत कम है, मैं जानकारी नहीं, मैं ग्रामीण आदमी हूँ, लोग जानवे क्या समझे, बेचारा नहीं समझेगा, हम तो शहर में रहने वाले इतना जानते इतना जानते। तो ऐसे एक अहम में अभिमान होता है, इसमें कारण क्या है, आप ध्यान देकर सुने, कारण बताओ आपको। ये जीव साक्षात परमात्मा का अंश है, ये अपने को छोटा मान नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़े घर का लड़का है ये, इस बात से कहते मैं बड़ा हूँ, दूसरा भी बड़ा है उसी घर का, ये नहीं मानता मैं ही हूँ बड़ा। तो बीच में सच्चा होने से वो भगवान की छाया आती है भीतर, मैं बहुत जानकार हूँ, बहुत समझदार हूँ, मैं ही बड़ा हूँ, ये नहीं रे भगवान ने और की लड़का होते हैं, तू ये अकेला ऐसी बात नहीं है। तो अपने में श्वास तो बड़ा होने से अब माना जाएगा मैं बड़ा हो गया, ये बड़ा है शुरू। शायद सुख राशि बताया है, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल, शायद सुख राशि, तब उसे बड़ा कौन होगा, तुम जानते तो है नहीं, नहीं हूँ। अरे दूजा भी है, उसी परमात्मा के दूजे छोरा छोरी बहुत है, परमात्मा के बहुत है। नारद जी महाराज आए राम जी के पास, तो नारद जी का बड़ा आदर किया और चरण धोयर कहते सब मैलों में महाराज के चरणों का जल छिड़क दो, जो अपना भवन पवित्र हो जाए, संत आ गए संतों का चरण। हम महाराज स्वामी गृह सेवक आगम, सेवक गृह स्वामी आगमन मंगल मूल मंगल गमन, सेवक के घर स्वामी आ जा कहते आनंद की बात है। नाग जी का महाराज आप बड़े घर तो आपके छोरा छोरी की गिनती नहीं है, हरेक में छोरा छोरी है ना, वृक्षों में है, तलाव में है, पौधों में है, सब जगह छोरा छोरी है, तलाव तलाई छोरा छोरी है। आप बड़े ग्रस्त हो महाराज, कितना बड़ा ग्रस्त है। तो ये नहीं समझते कि परमात्मा रे सब है, तुम एक नहीं हो, कहते मारे लाड राजा है, तुम लाड ले तुम जाते हो, पर कम दूजे भी नहीं है। हम बात सच्ची कहते हैं, तुम सच्ची कहते झूठ हम भी नहीं कहते, हमारी बात तुम्हारे साथ सच्ची है। तो ऐसे औरों में भी गुण हो सकता है, ऐसा विचित्र गुण है जो आप पढ़े लिखो में नहीं है, बिल्कुल अपने मिल जाएगा जी, पर क्यों बढ़ जाती है, मैं जानकार हूँ, मैं इतना जानकार हूँ। तो ये मूर्ख से पंच चन्ना ने गर्भी दुर्वचनी तथा हठी चा प्रिय वाची चाह प्रभु तक नहीं बन जाते। मूर्ख के पांच चिन्ह होते हैं, गर्वी होता है संबंध, मैं जानता हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं समझदार हूँ, समझना चाहिए असली मूर्ख दंडराज है, ये पहचान है उसकी। और दुर्वचन दूसरों को कड़वा वचन बोलता है, और जो जिद चगली हठी दूसरी बात नहीं सुनता। पांच पांच कितना दस घंटे ही होता, अब उसको क्या करे सर, तो होता घर नहीं होता। एक आदमी ने कहा कि हमारा हिसाब तुम कर दो तो पांच रुपया देगा तुम्हारा, तो बताओ बीस बीस कितना हो, चालीस रुपया नहीं होता, पांच रुपया दो दे कैसे तुम्हारा, अरे होता ही नहीं, बीस हिसाब होता ही, हम माने तब देंगे, तो अब माने कैसे बताओ, होता कैसे, बीस बीस चालीस कैसे हो जाएगा, होता होता ही नहीं। अब जरा एक बार इन्हें कहा कि देखो ईश्वर है कृपा करते हैं, अचानक एक पुरुष आया और उसने रोटी दे दी, रोज अंतर ध्यान हो गया। कि मैंने कहा यार मेरे भगवान आ ही नहीं सकते। दूसरे दिन फिर आया कि तुम कौन हो, कि तुम दे लो पत्र लेकर आया हूँ। उसने कहा कि मैं भगवान हूँ, ज्यादा हटके है तो बताया कि तो आप आते हैं कि जहाँ कोई मनुष्य नहीं होता है वहां मैं आता हूँ, तो मनुष्यों को प्रेरणा कर देता हूँ, उसे हो जाता है। तो मैं कैसे मानू, मेरे पता कैसे माने, क्या प्रकट हो तो शासन के चक्र प्रकट हो गए। अब एक बात वो आपा ऐसे प्रकट हो गए कि मनुष्य था वो भगवान है ही नहीं, पर मैं साकार होते ही नहीं, भगवान साकार होते ही। और एक साकार अग्नि भी होती है, जल भी साकार निराकार होता है, वायु निष्पन्द और सस्पन्द होता है, पृथ्वी भी साकार निराकार होती है। फिर भगवान पृथ्वी से कमजोर है क्या? गंध रूप से पृथ्वी निराकार है, पृथ्वी साकार है, जल रूप से पानी साकार है, यहाँ रहता है जल, यहाँ पर है वो निराकार है, अग्नि निराकार है, चक्र प्रकट हो जाए। तो अग्नि से ही कमजोर है भगवान के, निराकार ही होते साकार होते ही नहीं, के होते ही नहीं साकार, के हुआ गप है। अब समझाऊंगा ये तामस ज्ञान अनिल बने गांठ मूर्ख गांठ गही सो गही पकड़ी। अब कैसे समझा, ऐसे ही शास्त्रों की बात है, अपने मत की बात है, अपने संप्रदाय की बात है, जो पकड़ लेते हैं फिर छोड़ दीजिए। ये लिखी है वैसे लिखी है ऐसा पुस्तक, अरे दूसरी भी लिखी है, एक ही नहीं लिखी है, लिखी कई है, कई बात वर्द ही लिखी हुई है। इस तरह से नशा पता करने वालों की बहुत दुर्दशा होती है, लोग बिगड़ते हैं, पैसे नष्ट हो जाते हैं, नशा किया सब नाश, नशा न किया नर्क में अड़ी पर नशा में आश, नशा कर दिया नाश, नशा काट ली भी नशा लाटे निकल थी, नशा किया सब नाश, नशा न किया नर्क में अड़ी नशा में आश। अब छोड़े कैसे, भांग पीने में कितना रस आता, मध्य पीने में कैसा रस आता है, लुगाई ने मारे चापर ने मारे, मारपीट करे लगाई बोले ऐसा सावे, अब छुड़ाओ छोड़ते नहीं, किसमें आनंद है वो नहीं आनंद, छोड़ नहीं सकते। जब तक छोड़ते नहीं तब तक उसके अवगुण देखते नहीं। ऐसे नशा में बहुत बड़ा भारी नुकसान है, अन्न और जल दो के बिना तो शरीर नहीं रहता, नहीं तो दो खर्चे को एक खर्चा ही करो, अन्न अन्न ले जल छोड़ दो, अथवा जल इधर पियो अन्न छोड़ दो, पर दोनों बिना काम चलता नहीं, पर नशे बिना कौन सा काम अटकता है सर, उम्र भर में न पिए तो कोई काम अटकता है, पर छोड़ नहीं सकते, कैसे छोड़े गुरु नशा नहीं सकते। तो जिनके दुर्व्यसन है वो छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ते तो निहाल हो जाए, वे खुद करने लगे कि वे निहाल हो गए, और कब के छोड़ देवे तब, जब तक लेते रहेंगे तब तक समझ सकते नहीं, वह समझ एक ही तब चली हुई है। अरे भाई दूसरे कोई अवकार शुद्ध हो तो दूसरा भी कोई समझदार हो सकता है, कि नहीं सब उसमें ऐसा लिखा है। अब द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत शुद्धाद्वैत भक्ति ज्ञान सब भी बताती है, परंतु वो नहीं समझ सकती, कहते यही बात ठीक है, दूसरी गलत है, सब गलत गलत। तो एक तुम ही बुद्धिमान है, सब ही गलत है, कि लोग पगा पड़े मेरे पैर, मैं उसको पूछू कि इतना लोग तो सब मूर्ख है, तुम एक ही समझदार हो, चरण छू नमस्कार कर लो, तो दूसरे सब मूर्ख है क्या, ये तुम्हारे समझ में नहीं आता। वो देखो अपने तो ले लो लाभ, मैंने पूछा है कि तुम समझते हो ये इतने चरण नहीं छूते हैं तो ये तो मूर्ख है, तुम अरे समझदार हो, तुम्हारी जस्ती है बात, चुप हो जाए। तो अकेले क्यों दूसरा आश करते हो, देख तो लोग नहीं छूते तो हमें नहीं छूए, भाई मन तो करता है पर लोग नहीं छूते, क्या कारण है, तो समझ जाए समझदार के तो समझ बात आ जाती है, कभी जीत नहीं होगा, समझ नहीं सकता, चरणों के सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं तो हमारे कल्याण में बाधा लग दिया, आपने बाधा लगा दी, हमारे कल्याण नहीं होने देते, बाधा लगा दे उसे चरण सुन कल्याण हो जाएगा, जो तुम्हारे कल्याण में बाधा लगा दे उनके चरण कल्याण हो जाएगा, समझ नहीं आते, अकल में नहीं बैठती बात। ये जो काम पड़ा कल के ठीक बाद वो पैसा छोड़ने से क्या फायदा, पैसा लेने से पैसा वालों को पुण्य होता है, हमारे को पुण्य होता है, लेने वालों को आराम मिलता है, त्याग करने से क्या फायदा, किसके फायदा बताओ, ना तो दान देने वालों को फायदा, ना लेने वालों को फायदा, ना जो फायदा, पर जोर से तुम बता नहीं सकते, उत्तर दो आप लोग, दे दो उत्तर, पैसा दे दे, वो ले ले, दूसरे को दे दे, तो पैसा अपने भी काम आ जाए, दूसरे काम आ जाए, तुम नहीं लोगे तो पड़े पड़े सड़े क्या काम आवे बताओ। नहीं समझा सके आप, अर्जा कोई तो पैसा देने से लाने से ठीक रहता है, नहीं देना ठीक नहीं, जब कैसे समझा। आप कहते हो समझा नहीं शुरू हुआ, कोई आ जाए निशान में समझा नहीं शुरू, अब कैसे समझे, स्वयं जानता नहीं वो कैसे समझे। माया को मजूर बंधु कहा जाने बंदगी, गंदगी को कीड़ो मोरक मानत आनंदगी, गंदगी रो कीड़ो मोरक मानत आनंदगी। बोलो कैसे माने, गंदगी रो कीड़ो आंख में रहने वाले कीड़े कर इसमें जो आनंद वो कर रही, और आम में इसे बदल रही, समझा दो। तो ये नशा पता जितना है, ए भाई बहनों छोड़ो, आप अन्न जल का निर्वाह करो, कितनी झंझट बढ़ जाएगी, कितना ही सुख हो जाएगा, कितना ही आराम हो जाएगा, परंतु जब तक नहीं छोड़ो तब तक आपको अनुभव नहीं होगा। ऐसे ही भजन ध्यान में सत्संग में लग जाओ, फिर क्या फायदा, इतने बैठे निकम में बैठे कोई काम नहीं करते, अगर तरका करते तो कितना काम हो जाए, अब निकम बैठे क्या फायदा, बताओ एक कोड़ी ही पैदा नहीं, अब बैठे समय खराब करे, समझा सकते हो। तो भाई जिसकी लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, कोई जाने कैसी चीज है, कैसी मौज है, कितना आनंद है सत्संग करने से, कितना लाभ होता है, नहीं जान सकते। ऐसे नशा पता खराब आचरण, वो खराब आचरण करने वाले नहीं जान सकते, तो खराब बात है उनसे तो दूर होने पर ज्ञान होगा, अच्छी चीज तात्विक है उसके साथ मिलने से उनका ज्ञान होगा, दूर बैठे उसको नहीं जान सकते। और संसार से दूर हुए बोले संसार का ज्ञान नहीं होता, संसार में रहते बचे हुए बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करो, कर लो बातें कर लो, मैं समझ नहीं सकते कैसे काम चलेगा, बताओ पैसे मिले कैसे काम चलेगा, झूठ कबूल आजकल के जमाने में कैसे काम चलेगा। हम भाई और पूछने क्या बात, कोई खास बात है क्या पूछने की। तो आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आकाशों की आग लगा दो, जो खराब व्यसन है उनके छोड़े बिना उनकी खराबी का ज्ञान नहीं होगा, जो सच्ची बात है उसके साथ एक हुए बिना उनका ज्ञान नहीं होगा, दूर बैठे बैठे उनका ज्ञान नहीं होगा। तात्विक बातों में घुल मिल जाओ तब ज्ञान होगा, और खराब है जिनके दूर होने पर ज्ञान होगा, दो कायदा है दोनों। आप कहते हैं कि कामना के त्याग से वस्तुएं विशेषता से और खुली मिलेगी, बिल्कुल, और आप कहते हैं जितना विधान है उतनी ही मिलेगी, ज्यादा नहीं, दोनों बार ठीक है। विशेषता और खुली मिलने का क्या तात्पर्य है, तात्पर्य नया प्राप्त बनेगा, नया विधान बनेगा, नया। मैंने उतार सजाया है माधवाचार्य शारणाचार्य, अनुष्ठान किया गायत्री का और लक्ष्मी नहीं मिली, त्याग दिया लक्ष्मी प्रकट हो गई। कामना वाले को चीज नहीं मिल रही, निष्काम को मिलती है, ये करके आप देखो। एक बार कामना का त्याग करो, 15-20 दिन महीना 2 महीना 12 महीना दुख पाओ कष्ट उठाओ, फिर आप देखो तमाशा। एक बार तो कष्ट पड़ा पड़ेगा, क्योंकि आपके बहम है कि झूठ कमर से करेंगे तो झूठ कमर से मिलेगा आपको, क्योंकि आप कल वृक्ष नीचे हो तो कल वृक्ष नीचे आपकी भावना में सर होगा, मन पक्के रह जाओ फिर देखो तब सर। बिल्कुल अपने जीवन में पता लगता है, अपने जीवन खास जीते जी पर पड़ जाता है, इस वास्ते कामना के त्याग करने से वस्तु में खुली आती है। अब मैं कैसे बताऊंगा, ये तो आप समझते हो कि मैं आपको धोखा तो नहीं देता हूँ, झूठ वोट करके आपको विश्वासघात करता हूँ क्या, झूठी बातों में बहकाने के लिए आया हूँ क्या, आप जानते हो बाबा कहता है, करके देखो बिल्कुल शुद्धि अनुभूति किन्न दूषकम श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों है। शास्त्र भी कहता है युक्ति संगत है और करके देखो अनुभूति है, श्रुति युक्ति अनुभूति तीनों में सिद्ध होता है। अब जिसने क्रिया नहीं वो कैसे समझेगा, चोरी करने वाला ऐसा समझ नहीं सकता कि बिना चोरी भी धर्म मिलता है, तो चोरी में बिल्कुल मुफ्त मिलता है, जो काम करने से मिलता है वो मुफ्त मिलता है। अब तो मुफ्त कैसे मिल जाएगा, चोरी नहीं करो मिल जाएगा, बने सुप्त से सिंह से न प्रवेशन्ति मुखे मृगा, बने सुप्त से सिंह से बन जंगल में सूता हुआ है तो मेरे मुंह में आ गया हरण आएगा, हरण के पीछे जाएगा पेट भरेगा कि पड़े पड़े हरण मुंह में आ जाएंगे। बने सुप्त से सिंह से न प्रवेशन्ति मुखे मृगा, उसके मुख मृगा करने से ही होगा, इस बात ये करने से ही होगा, झूठ कपट से होगा, वो सच्चाई से कैसे हो जाएगा, वो दलील देगा कहीं तो वो देखो उसके होगा कैसे हो जाएगा। तो समझ नहीं, जब तक उसे दूर नहीं हो गए तब अन्याय से लाभ होता है ये बात समझ नहीं आएगी। अन्याय खुद करता रहेगा, कहता सुनता रहेगा, पढ़ता रहेगा, समझ नहीं आएगी, और अन्याय छोड़ने पर बिल्कुल समझ में आएगी। मैं तो प्रत्यक्ष आप लोगों के सामने कहा कि आप कोई देना चाहते हो तो नहीं देना चाहते उसको देना चाहते हो, लूटना करता चोरी करता डकैती करता उसको देना चाहते हो, और देना चाहे जो ज्यादा मिलेगा तो लेना चाहे ज्यादा मिलेगा, बताओ इसमें तो लेना चाहता है देने वाला नहीं चाहता तो ज्यादा मिलेगा, लेने वाला नहीं चाहता देने वाला चाहता ज्यादा कुछ को मिलेगा, देने वाला ज्यादा चाहता है तो देने वाला ज्यादा, न लेने वाले को चाहता है तो न लेने वाले जो चीज मिलेगी वो लेने वाले को लूटने वाले कैसे मिल जाएगी। समझ में नहीं आती, समझ में तब आवे जब आप करके देखो अनुभव करके देखो, यदस में नहीं हम नहीं तो मतलब हमारे भाग्य में देखिए दूसरा कैसे ले लेगा, उसको आना पड़ेगा यहाँ पर, यदस में दिए हम नहीं तो परेशान हमारी है वो दूसरों के है नहीं आएगी हमारे पास। मैंने अंगूर देखे हैं छोटी छोटी डिबिया रुई दी हुई ऐसे दबाई हुई बीच में दो तीन अंगूर बड़े बड़े काबुल से चलते हैं यहाँ आते उसको मिलते हैं, सब लाड़े जाकर सब आदमी हाथा में आता है पर खा सके वो वही खाएगा। इस तरह की बात है, एक खाने वाले खाना हाथा में आए वो ऐसी बात है, अंधों की बात है, सब अंधों का सुनते हैं ऐसी बात है। बोलते हैं हरी की लीला बड़ी अपार, हरी की लीला बड़ी अपार। और भाई एक बात याद आ गई, हमारे कई सज्जन कमरा में गए और पूछा तो कई आदमियों ने कह दिया कि हमारे ले आओ, हम चेष्टा नहीं करते हैं, आपसे आप करने वाले तो बहुत कम है पर जाकर कहो तो सबसे की मानने वाले हैं। दूजे कई 15-20 कमरा यहाँ पड़े हैं क्यों उसके बने हैं नहीं तो बाहर बिरिंडे में पड़े उनसे तो अच्छा है वह मर जाओ दो चार दो पहरा लगू क्यों बने हुए नहीं है कमरे खाली है 5 नंबर में है जो कई तो इसी कारण से वो यही रहना चाहते बरामदे में रहना चाहे ऐसी बात है। 5 नंबर में 6 कमरा दिया है, 5 में 6 कमरा तो दे दिया, मैं टट्टी को नहीं पानी की लाइन लगा दी, अगर और 10 कमरा देवण में ही है थोड़ा पानी थोड़ा हो जाए और फिर सगड़ा का सगड़ा ही वापरने की चेष्टा है तो के भी बैठ जा मतलब तो ज्यादा ही उठता वाले बल्कि काम आ जाए छत्तो दे दिए बाकी फिर 1-2 दिन ये बन रहे हैं उनमें बैठ जाओ भाई थोड़ा बाहर बैठे उसी से तो अच्छा ही है अब कुमार बनकर सब त्याग नहीं हुए, त्याग हुआ फिर कर दियो। तो इस तरह से कोशिश करो आपस में प्रेम से, तो बहुतों को आश्रय मिल जाएगा। देखो एक श्लोक आता है, अमंत्र मक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। अक्षर कोई भी मंत्र बिना नहीं है, अक्षर है वो मंत्र है, वह शक्ति है पढ़ने की। कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न हो, और जड़ी बूटी कोई नहीं है जो औषधि न हो, और पुरुष कोई अयोग्य नहीं है, तो योजक तत्र दुर्लभ। किस मंत्र से कैसे जपने से क्या होता है ऐसा मिलता नहीं, किस जड़ी बूटी से कौन सा रोग दूर होता है ऐसे जानने वाले नहीं है। ऐसे अयोग्य पुरुष है, अयोग्य नहीं है, कौन सा आदमी किस काम में ठीक होगा, तो उसमें ठीक होता है। तो योजक तत्व दुर्लभ है, लगाने वाले दुर्लभ है, अलग अलग लगा दे। ऐसे ही साधन करने में सबके सब समर्थ है, मन कौन आदमी किस साधन को कर सकता है ऐसे पहचान कर लगाने वाला आदमी कम है। सब अयोग्य है या नहीं है, सब योग्य है, सब कल्याण कर सकते हैं, परंतु वो किस तरह से कर सकते हैं इन बातों को ठीक जानने वाला बता सकता है कि आपके लिए यही होगी, आपके लिए यही ऐसे ही बात। परंतु मानने वाला तैयार हो तब तो बताने वाला नहीं मिलता, बताने वाला तो मानने वाला नहीं मिलते, अब क्या करें। तो सब चीजें रहते हुए दुख पा रहे, क्या मानते हैं नहीं, खराब खराब व्यसन छोड़ रहे हैं नहीं, क्या कर रहे हैं पद सुन लो। तो तेरे छुट्टी हुई कि नहीं, छुट्टी हुई तो पद बढ़ा देगा। ये दो तीन दिन से हमारा विषय चल रहा है, ये परमात्मा का स्वरूप है, भगवान का आदि अवतार हुआ, ये अवतार है भगवान का, साक्षात परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है। एक पुस्तक भी लिखी आजकल की छपराई है, सब जगह ईश्वर रूप है, नौ लेख है उसमें छोटी सी। बहुत बढ़िया है, लोग कह रहे हैं आ गई, पसंद आ गई, अच्छी बात, पसंद आ गई तो पढ़ो भाई, देखो पढ़ कर।